اس مدنی مننے پر آوازیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حلیہ امامہ شریف سفید لباس، لیکن یہ مدنی منا ان کو خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا. تو اسی طرح ایک بار جب انہوں نے آوازیں کسی ہو مدنی منع پر، تو مدنی منا ان کے پاس چلا گیا اور اس نے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ ایک مووی، ایک ویڈیو کیسٹ ان کو تحفے میں پیش کر لی. اس کو دیکھ لینا. اور یہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اس نے پرواہ نہیں کی. یہ مدنی منا آگے نکل گیا. دوسرے دن جب مدنی منا وہاں سے گزرا تو بجائے مذاق اڑانے کے انہوں نے اس مدنی منع بولا ادھر گیم کے چلا گیا، بولا کہ تم نے تو کمال کر دیا، ہم کو کیسی کیسٹ دے دی، اس کو ہم نے دیکھا تو ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گئے. یہ محاورہ ہے، یعنی کہ ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گئے، اور ہمارے دل میں جہاں اسلام کی نفرت تھی وہاں اب اسلام کی محبت موجے مار رہی ہے. مہربانی کر کے جلدی کرو اور ہم کو تم کلمہ پڑھا کر مسلمان. الحمد للہ 6 کے 6 بت پرست اس مدنی منع کے ہاتھوں مسلمان. اب بتائیے کہ اس مووی کے کتنے فوائد ہیں، کتنی برکت ہیں. الحمدللہ یہ اپنے ویڈیو کے سٹ ہوگی تو یہ مذہبی بیان میں تھا. شادیوں میں ہو تو یہ بےہودہ رسموں میں چلاتے ہیں، مردوں عورتوں کے اختلاط کے ساتھ مووی بناتے، یہ تو ہے ہی، اس سے تو ہم کو اختلاف ہے، یہ تو ہے ہی غلط. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی ویڈیو سی ڈی تھی جس نے ایسا مدنی انقلاب برپا کیا کہ جس سے 6 غیر مسلم بت پرست اس مدنی منع کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے. جاننا چاہیں گے نا؟ ضرور ضرور ضرور. اس کا نام ہے دیدار امیر نذیر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.